ما طالبان راه حق، ما پیروانان رسول، درس شهادت داده است ما را حسین ابن بتول. ما بهر حفظ دینمان شمشیر حق را بسته ایم، بر ضد کفار جهان با مسلمین پیوسته ایم. با تشکر فراوان از گروه سرود. امروز سخن از رادمردی است که مردانگی و شجاعت و شهامت و رشادت او بعد از گذشت قرنها هنوز قلبهای پاک و آزاده را زنده نگه داشته و طاغوتیان و جاه طلبان و ظالمان جهان را از شنیدن اسم او بلرزه در می آیند. تاریخ هنوز دلاور مردی و شجاعت و ایستادگی او را در مقابل ظلم و فساد ظالمان فراموش نکرده است و شجاعت و شهامت او را بزرگترین الگو برای آزاد مردان دنیا ثبت نموده است. چنان که گاندی رهبر فقید هند میگوید: من برای هند چیز تازه‌ای نیاورده‌ام، بلکه فقط نتیجه‌ای را که از مطالعات و تحقیقاتم پیرامون تاریخ زندگی قهرمانان کربلا به دست آورده بودم ارمغان ملت هند کردم. اگر بخواهیم ملت هند را نجات دهیم، باید همان راهی را بپیماییم که حسین ابن علی پیمود. پسر مرتضی امیر حسین که چنوعی نبود در کونین، منبت عز و نباهت شرفش، حشمت دین و نزاهت لطفش، مشرب دین و اصالت نسبش، منصب دین و نزاهت ادبش، اصل او در زمین علیین، فرع او اندر آسمان یقین، اصل و فرعش همه وفا و عطا، عفو و خشمش همه سکون و رضا، خلق او همچو خلق پاک پدر، خلق او همچو خلق پیغمبر، پیش چشمش حقیر بود دنیا، نزد عقلش وجیه بود عقبا، همت او ورای قمه عرش، نام او گستریده در همه فرش، مصطفی مرو را کشیده به دوش، مرتضی پروریده در آغوش، بر رخش اون سیافته زهرا، کرده بر جانش سال و ماه دعا، باز داند همی بصیرت او، شجره هر کسی ز سیرت او، همتقی اصل و هم نقی فرع است، هم زکی تخم و هم بهی زرع است. در ادامه سخنرانی داریم توسط استاد بزرگوار مولانا قادر بخش ارجمندی، استاد جامعة الحرمین شریفین چابهار. از استاد بزرگوار تقاضا می شود به جایگاه تشریف بیاورید.